Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka dostları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar gerçekleri ne görebiliyorlar ne kulak veriyorlardı.